ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรามาเริ่มรายการกันด้วยการทำจิตให้สงบสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะทำจิตให้สงบสักครู่หนึ่งก่อนเราจึงค่อยไปฟังธรรมะหัวข้อแม่บทที่จะอธิบายให้ฟังต่อไปแต่วันนี้เราจะมาระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมประสงค์ในบทที่ท่านได้กล่าวไว้บอกว่าพระพุทธเจ้านั้นมีคุณมากคือเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงวิชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์และดำระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่คุณกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนและตามระลึกถึงประสงค์ว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วอันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุคคลสี่คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษนั่นแหละคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงฆ์ที่ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงฆ์ที่ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงฆ์ที่ควรรับทักษิณาทานเป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปพึงทำมัญชลีเป็นหมู่ที่เป็นนาบุญของโลกเป็นนาบุญไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าดังนี้อ้าวแล้วท่านผู้ฟังหลังจากที่เราทำจิตให้สงบด้วยการระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมแล้วก็ประสงค์เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อที่เป็นประเด็นเรื่องราวในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธเรามาพบกันตัวในหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะเลือกนำมาทำความเข้าใจนี้ก็เป็นประเด็นที่อยู่ในพระไตรปิฎกนี่แหละเป็นหัวข้อที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นในโอกาสต่างๆปรารภภิกษุรูปนั้นปรารภเหตุการณ์นี้ปรารภพระราชาองค์นั้นเพื่อที่จะอธิบายดึงเข้าสู่ธรรมะที่จะเป็นทางให้ถึงนิพพานคือเรื่องทางโลกต่างๆท่านผู้ฟังมันก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาทางตาทางหูเราจะไม่ให้จิตของเราไหลไปตามทางโลกให้เข้าสู่ทางธรรมคือทางโลกนั้นบางทีมันก็เป็นไปตามอำนาจของตัณหาจะให้เข้าสู่ทางธรรมก็ต้องไปตามอำนาจของมรรคพระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นผู้ออกแบบมรรคผู้เชี่ยวชาญมรรคปฏิบัติธรรมมาอย่างมากมายแล้วก็จึงต้องแสดงธรรมไงแสดงบอกว่าสิ่งที่เราเห็นได้ยินเป็นผัสสะมานี่มานี่ ใช้หัวข้อเรื่องราวแม่บทอันนี้ในการที่จะชักนำดึงไปสู่ทางที่มีองค์ประกอบหลักๆกว่า8อย่างที่จะให้ไปมีที่สุดคือนิพพานได้ซึ่งยกเป็นหัวข้อขึ้นเสมอๆหัวข้อเหล่านี้แหละท่านผู้ฟังเราเรียกว่าเป็นแม่บทการศึกษาไล่เรียงไปในแม่บทหัวข้อต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้เราฉลาดในมรรคคือหนทางที่จะไปสู่การทำให้แจ้งซึ่งนิพพานได้หัวข้อในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของมารเสนาของมารทั้ง10อย่างหรือเราเรียกว่าเป็นกองทัพของมันก็ได้ก็มาพลเสนานี่หมายถึงกองทัพที่มีพละกำลังมากเสนาก็คือกองทัพนั่นเองกองทัพของมารทั้ง10อย่างมีอะไรบ้างเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เขารวบรวมมาในพุทธกนิกายอยู่ในปทานสูตรก็มีอยู่ในหมวดของจุลนิเทศก็มีเป็นคาถาท่านผู้ฟังคำว่าคาถาเนี่ยหมายถึงบทคำพูดเท่านั้นเองเป็นลักษณะคำกาพย์กลอนที่มีบทเพียรชนะที่ร้อยเรียงตามลักษณะของฉันทลักษณ์ซึ่งก็จะว่ามันก็งดงามในลักษณะรูปแบบของภาษาเขาจึงเรียกลักษณะคำพูดที่เป็นฉันทลักษณ์เนี่ยว่าเป็นคาถาไม่ได้มีความหมายอะไรไปมากกว่านี้นะไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นเวทมนต์ที่เสกปุ๊บสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเกิดอันนั้นเป็นเรื่องที่เพิ่มเติมมาภายหลังกันเองโดยสังเกตจากทำสิ่งนี้ได้ด้วยคุณธรรมข้อนี้แล้วพูดคาถานี้กล่าวคำกลอนนี้ขึ้นก็จึงเอาบทคำกลอนนั้นมาเป็นเหมือนกับว่าเรื่องระลึกถึงภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า anchor คือสมอที่จะให้อารมณ์จิตใจกลับไปเป็นแบบนั้นอีกที่จะอธิบายกับคาถาซะก่อนส่วนข้อที่จะอธิบายในวันนี้เป็นเรื่องของกองทัพของมารทั้ง10อย่างหรือเสนามารเอาหัวข้อก่อนท่านผู้ฟังว่ามันมีอะไรกันบ้างท่านบอกว่ากามเดี๋ยวจะอ่านประสูตรสั้นๆเป็นบทคาถาของพระพุทธเจ้าตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่อนแล้วก็จะอธิบายไปแต่ละข้อแต่ละตัวของมันหลังจากนั้นก็จะมาดูซิว่ากองทัพของมันแต่ละกองแต่ละกองเนี่ยเราจะเอากองทัพอะไรของเราไปสู้กับกองทัพของมารนี้เป็นลักษณะทางแก้แต่ข้อแรกเอาแม่บทเนื้อหาส่วนหัวข้อที่ท่านยกขึ้นท่านตรัสไว้อย่างนี้บอกว่ากามทั้งหลายกล่าวว่าเป็นเสนาที่หนึ่งของท่านความไม่ยินดีท่านกล่าวว่าเป็นเสนาที่สองของท่านความหิวและความกระหายท่านกล่าวว่าเป็นเสนาที่สามของท่านตัณหาท่านกล่าวว่าเป็นเสนาที่สี่ของท่านหินมิทะคือความง่วงเหงาความซบเซาท่านกล่าวว่าเป็นเสนาที่ห้าของท่านความขลาดท่านกล่าวว่าเป็นเสนาที่หกของท่านวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งท่านกล่าวว่าเป็นเสนาที่เจ็ดของท่านความลบลู่ความหัวดื้อท่านกล่าวว่าเป็นเสนาที่8ของท่านลาภความสรรเสริญสักการะยศที่ได้มาผิดเหตุท่านกล่าวว่าเป็นเสนาความยกตนและการข่มผู้อื่นก็เป็นเสนานี่เสนามารของท่านเป็นผู้ประหารท่านผู้มีธรรมะดำคนไม่กล้าย่อมไม่ชนะเสนานั้นได้คนกล้าย่อมชนะได้ครั้นชนะแล้วย่อมมีความสุขนี่คือคาถาที่ก็ไม่สั้นแต่ก็ไม่ยาวเป็นการที่พระพุทธเจ้ากล่าวตรัสไว้กับมาร รู้ถึงองค์ประกอบของมันว่ากองทัพของเขาที่ยกมา10กองเนี่ยแต่ละกองละกองมีความชำนาญอย่างไรอย่างไรอย่างเช่นว่าในการออกรบเขาก็จะมีกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศยังมีกองที่เกี่ยวกับเป็น IO หรือนี้ยุทธวิธีการรบก็แยกกันเป็นหลายอย่างในทางด้านจิตวิทยาก็ด้วยในทางด้านโซเชียลก็ด้วยในทางน้ำด้วยในทางบกด้วยในทางอากาศด้วยแต่ละกองละกองเช่นทหารบกก็ยังแยกไปอีกเป็นทหารปืนใหญ่ทหารม้าทหารราบหน่วยรบพิเศษหรือว่าเกี่ยวกับพลร่มโอ้หลายอย่างคือกองกำลังเนี่ยมีหลายแบบแต่ละแบบละแบบทำภารกิจแต่ละอย่างละอย่างเพื่อกำจัดศัตรูให้ได้ระหว่างนี้เช่นเดียวกันว่ามารนี่จะกำจัดทำลายให้จิตของเรานั้นอ่อนกำลังคนที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้หลุดจากเงื้อมือของมารเนี่ยมันไม่ยอมมาในที่นี้พระพุทธเจ้ายกเปรียบขึ้นเป็นบุคคลาธิฐานเพื่อเราเข้าใจว่าคนที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏจะไปสู่นิพพานให้เป็นที่สุดจบจะเอาชนะเสนามาเหล่านี้ให้ได้ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอุปสรรคกันแต่ละแบบคือหมายความว่าคุณจะเจอทั้ง10อย่างนั่นแหละแต่ว่าความยากความง่ายของแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันเพราะมันขึ้นอยู่กับความชำนาญของเราในแต่ละข้อทีนี้สำหรับผู้ที่ยังจะไม่ได้ปฏิบัติในทางที่จะให้ไปถึงนิพพานอาจจะไม่ได้เจอทุกข้อก็ได้อาจจะเจอเป็นบางข้อแต่ถ้าจะเอาให้ถึงนิพพานหลุดพ้นจริงๆคุณเจอทั้ง10อย่างนี้แน่เราไปทำความเข้าใจไปทีละข้อท่านผู้ฟังในข้อแรกที่บอกว่ากามทั้งหลายคำว่ากามนั้นหมายถึงความกำหนัดยินดีพอใจเรื่องของกามนี่ก็มีอยู่ในเรื่องของนิวรณ์ด้วยเป็นกามฉันทะท่านเปรียบไว้เหมือนกับน้ำที่เจือด้วยสีต่างๆมันจะมองไม่เห็นว่าข้างล่างมีอะไรมันไม่ใสเป็นคนที่ไปกู้หนี้มาคุณไม่มีเงินอยากมีเงินก็ไปกู้หนี้คุณมีหนี้ถูกก็ตามทวงเนี่ยจิตใจมันเศร้าหมองตอนที่เราปฏิบัติธรรมอยากหนีเนี่ยหรือเพราะว่ามันคิดนึกถึงเรื่องของกามในที่นี้หมายถึงความยินดีพอใจที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างเช่นว่าคิดถึงว่าที่บ้านโอ้น้องเตียงนุ่มๆคิดถึงเรื่องอาหารคิดถึงเรื่องเครื่องนุ่งห่มอากาศต่างๆโอ้ดีงามยินดีพอใจไปในทางกามนั้นซึ่งการยินดีพอใจไปในกามที่เป็นอดีตนี่จะเป็นลักษณะจิตที่จะเกิดขึ้นได้ของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายหรือแม้แต่เราอยู่บ้านเองก็ตามบางทีเราก็ยินดีพอใจในกามที่เป็นปัจจุบันหรือกามที่เป็นไปในอนาคตคือสำหรับนักบวชเนี่ยนะผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายแม่ชีภิกษุหรือคนที่มารักษาศีลอยู่ที่วัดกามที่เป็นปัจจุบันหรือกามที่เป็นไปในอนาคตของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเบาบางเพราะว่าอยู่วัดอยู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมันไม่ได้จะเรื่องรู้อลังการเหมือนอยู่ที่บ้านสะดวกสบายไม่เท่ากันละใจมันก็จะน้อมไปในการที่เป็นอดีตหรือสำหรับคนที่อยู่บ้านอยู่แล้วอย่างในช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมาคุณต้องอยู่บ้านไปวัดปฏิบัติธรรมไม่ได้เอางั้นก็ปฏิบัติธรรมที่บ้านนี่ซะเลยแต่อยู่บ้านมันไม่เหมือนอยู่วัดเนี่ยท่านผู้ฟังประสบการณ์การหลีกเล่นประสบการณ์ในการปฏิบัติมันไม่เหมือนกันแน่เพราะว่าที่บ้านนั้นเราก็แบบอยู่สบายๆของเราใช่ไหมเรื่องกามในปัจจุบันมันเอาแน่เรื่องกามในอนาคตมันได้คิดแน่กามทั้งหลายจุดนี้แหละมันเป็นเสนาที่หนึ่งเป็นลักษณะความเหนียวเป็นความหนืด เหมือนกาวดักหนูนี่แหละมันจะดักให้จิตเราติดเอาไว้ไม่เดินทางข้างหน้าต่อไปได้แล้วที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่เรื่องที่พักไม่ใช่แค่เรื่องอาหารไม่ใช่แค่เรื่องปัจจัยสี่แต่ยังเรื่องเพศตรงข้ามด้วยเสียงหญิงก็จะทำให้จิตใจของชายหวั่นไหวเสียงของชายก็จะทำให้จิตใจของหญิงหวั่นไหวได้หรือเดี๋ยวนี้ก็สลับกันไปสลับกันมาแล้วแต่ที่จะมีความพอใจละแต่กามเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากจุดนี้แน่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแน่ๆเรายินดีพอใจในสิ่งนั้นทางใจก็จะมีกามสัญญาด้วยนี่เป็นเสนาที่หนึ่งของมันเดี๋ยวเราทำความเข้าใจไปทีละข้อกันนะท่านผู้ฟังแล้วก็พระเจ้าจะมาพูดถึงว่าในแต่ละข้อละข้อทั้ง10ข้อเนี่ยเราจะแก้เราจะปรับเราจะเอาชนะเราจะสู้เขาได้อย่างไรในข้อที่สองในหัวข้อของเสนามารทั้ง10รายละเอียดข้อที่สองนี้คือความไม่ยินดีความไม่ยินดีไม่พอใจคือไม่ชอบอะไม่พอใจเรื่องอาหารไม่พอใจเรื่องที่พักไม่พอใจเรื่องนั้นไม่พอใจเรื่องนี้ตัวที่สำคัญคือความไม่ยินดีในการปฏิบัติพรหมจรรย์คือจะพูดง่ายๆแต่เป็นพระก็อยากศึกแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็คิดอยากหนีพอมีความไม่ยินดีเกิดขึ้นแล้วลักหนีเลย 2-3 วันก็หนี 3-4 วันก็ขอกลับหนีเพราะว่าเกิดจากความไม่ยินดีในการปฏิบัติพรหมจรรย์ความไม่ยินดีเนี่ยคือไม่เห็นคุณค่านั่นเองไม่เห็นคุณค่าโอ้ยทำไมนั่งอะไรเฉยๆหลับตาโอ้ไม่ดีนี่ไม่ยินดีหรือจะมาอยู่อุดอู้ดักดานอยู่ในที่เดียวกันโอ้ไม่เอานี่คือไม่ยินดีหรือการจะมาอยู่แบบลำบากไม่จะต้องลำบากด้วยเราก็อยู่สบายสบายทีมทำงานทั้งคู่อยู่สบายๆเพลิดเพลินจิตก็นอนไปในทางกามโอ้ทำไมฉันต้องมาอยู่ลำบากนั่นก็ไม่ยินดีมันทำงานมาด้วยกันบางทีก็มาพร้อมกันบางทีก็แยกกันมาความไม่ยินดีในที่นี้ก็เน้นมาในเรื่องของปัจจัยสี่เน้นมาในเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์ทำไมยินดีในการอยู่ด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้ไม่ยินดีในการที่จะอยู่แบบในกรรมะหลีกออกจากกามมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้กลับเข้าไปหากามกลับเข้าไปหาความยินดีในที่นี้หมายถึงความเพลินความพอใจมันก็จะทำให้ตกเป็นเครื่องมือของมารอีกกลับไปอยู่ข้างเดียวกันกับมารถูกมารกุมหัวใจได้ถูกมารบีบบังคับจิตใจได้ถัดมาในข้อที่3เสนาของมันคือความหิวความกระหายเรื่องปากท้องนั่นเองคนที่ไม่เคยรักษาศีล8พอมารักษาศีล8เนี่ยมันจะหิวโดยเฉพาะยิ่งในตอนหัวค่ำในตอนเย็นๆในตอนค่ำเนี่ยบางทีหิวนี่ความหิวความกระหายมันรบกวนแน่นอนบางทีร่างกายมันต้องใช้เวลาในการปรับแต่คนเราปกติแล้วกินข้าวมื้อเดียวมันก็โอเคต่อให้ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างบ้างหรือบางคนเนี่ยหิวเพราะว่าความอยากคืออยากกินในนั่นอยากกินในนี่นี่ถามดูตัวเองดูซิว่าหิวไหมมันก็ไม่หิวมันก็อยากกินมันก็เลยกลายเป็นความหิวความหิวความกระหายเนี่ยนอกจากเรื่องของไม่ได้กินตามเวลาที่ต้องอยากกินยังถึงเรื่องปริมาณและคุณภาพด้วยคือเรารักษาศีล8ใช่ไหมเราไม่ได้กินเวลาในที่เราอยากกินแล้วถ้าต้องกินแบบตามที่เขาจัดให้ด้วยได้มายังไงก็ต้องกินอย่างนั้นเนี่ยบางทีมันเลือกไม่ได้โอเคบางทีเรารักษาศีล8แต่ว่าคุณอยากกินอะไรตอนเช้าคุณก็รับไปกินไงคุณอยากกินอะไรตอนเที่ยงคุณก็ซื้อมากินไงอันนี้คือตามที่ใจอยากได้แต่ถ้าเป็นพระจริงๆบวชเป็นแม่ชีบวชเป็นพระภิกษุ บวชอยู่วัดนี่จะโกนผมหรือไม่โกนผมก็ตามกินอยู่ตามที่จัดให้นะบางทีจัดให้มาไม่ได้อย่างที่เราอยากไม่ได้ปริมาณหรือคุณภาพแล้วบางทีขาดแคลนด้วยแต่เพิ่มเข้าไปร้อนไปเย็นไปเค็มไปหวานไปนี่มันยังดีถ้าไม่มีให้เค็มไม่มีให้หวานเลยมีนิดเดียวนี่หลวงพ่อดร.ชาเคยเล่าให้ฟังแรกๆว่าตอนมาอยู่สร้างวัดป่าดอนหายโศกใหม่ๆบิณฑบาตได้ข้าวเหนียวปั้นหนึ่งกล้วยหรือส้มสักผลสองผลเอาแค่นี้ก็พอละมันก็ได้แค่นี้จริงๆท่านผู้ฟังแต่บางที่บางต่างที่พระภิกษุไปอยู่การบิณฑบาตเนี่ยไม่ได้จะมากมายเอาแค่พอมีพอกินพอเป็นอย่างนี้ความหิวความกระหายเนี่ยมันจะเข้าครอบงำเลยมันก็จะคิดว่าโอ้อยู่ที่นี่ไม่ดีเลยปฏิบัติธรรมแย่จังเลยประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้จะก้าวหน้าเลยมันก็ไม่ก้าวหน้าแล้วเพราะว่าความหิวความกระหายซึ่งเป็นเสนาที่สามของมารเข้าครอบงำจิตใจต่อมานะมันยังไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่แค่เรื่องเวลาปริมาณคุณภาพของอาหารมันยังเรื่องที่ว่าโอ้ถ้าไม่ได้กินข้าวเย็นหรืออาหารน้อยๆแบบนี้ร่างกายจะไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอจะมีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะบ้างปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตับบ้างปัญหาเรื่องขาดสารอาหารนั่นนี่มันยกมาเต็มที่เลยนะใช้เหตุผลทางด้านโภชนาการใช้ตรรกะทางด้านสรีรศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีววิทยาเคมีอะไรมันเอามาหมดอะมานี่มันยกมาหมดต่อหนึ่งมันสะกิดเรียกพวกมาต่อสองต่อสองมันสะกิดเรียกพวกมาต่อสี่ต่อสี่มันสะกิดเรียกพวกมาต่อแปดความหิวความกระหายเนี่ยจึงว่าเป็นเสนาอย่างหนึ่งในบรรดาหลายๆอย่างที่มารจะเอามาใช้ในการให้จิตใจของเรามันอ่อนระถวยตกอยู่ในเงื้อมมือของมันเราจะหนีจากมันเนี่ยมันจะดึงเอาไว้เราจะปลดล็อกจากมันมันจะจับเอาไว้นี่คือมารเป็นอย่างนี้เสนาที่สามของมันความหิวความกระหายให้เราคิดเลยจะอยู่ที่นี่ทำไมกินอะไรไปยังไงตั้งแต่ความไม่ยินดีแล้วแล้วก็มาความหิวความกระหายต่อไปเสนาที่สี่ท่านผู้ฟังนั่นคือตัณหาคือความอยากนั่นเองแต่มาว่ามันทำงานกันเป็นชุดนะเวลาเขาออกรบพลธนูยิงไปก่อนสู้ระยะไกลต่อมาทหารม้าไปก่อนสู้ด้วยกำลังพอมันอ่อนลงเสียท่าแล้วพลราบนี่เข้ากระหน่ำเดี๋ยวนี้เขาทำยังไงเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดปูพรมซะก่อนเอาทหารปืนใหญ่ยิงใส่เข้าไปก่อนเสร็จแล้วพลราบเนี่ยค่อยเข้าไปอยู่ในการรบหรือในการรบแบบเศรษฐกิจคุณก็เข้าไปแบบเป็นลูกค้าเขาก่อนสอบถามนั่นนี่ต่อไปก็เป็นผู้นำเข้าต่อไปก็เป็นผู้ผลิตซะเองต่อไปคือยึดครองตลาดมันทั้งหมดเลยเนี่ยมันทีละน้อยน้อยคนนั้นทำส่วนนั้นคนนี้ทำส่วนนี้ยุทธการการรบมันมีทุกอย่างในมารตัวมันเองมันก็ใช้เสนาอย่างที่สี่คือเรื่องของตัณหาเนี่ยได้ตัณหาเป็นเสนาที่ทำให้เรามีความอยากเกิดขึ้นในจิตใจเราอยากทำอันนี้อยากทำอันนั้นความอยากนี่ทุกอย่างเลยทุกฝั่งเรื่องปัจจัยสี่นี่แหละสำคัญเราอยากจะสร้างสิ่งนี้นี่อยากจะทำสิ่งนั้นนั่นหรือบางคนก็จะเอาสิ่งโน้นมาอ้างว่าอยากจะทำอันนี้อยากจะทำอันนี้ถวายพระอยากจะทำอันนั้นถวายครูบาอาจารย์อยากจะทำสิ่งนั้นให้ผู้ปฏิบัติธรรมความอยากนี่มันทำให้เราดีดดิ้นทำให้เราต้องขวนขวายคุณจะสร้างกุฏิสักหลังหนึ่งสร้างศาลาสักแห่งหนึ่งสร้างเจดีย์สักองค์หนึ่งมันต้องขวนขวายมันต้องแสวงหามันต้องมีการได้ในการที่ต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจิตใจเรามันขุ่นมัวมีกิเลสเข้าครอบงำไหมนี่สำคัญด้วยตัณหาแล้ว มันจะมีกิเลสแฝงมาด้วยในการที่เราอยากพอคุณแสวงหาขวนขวายแล้วไม่พอใจโทสะก็มาด้วยไม่เข้าใจอย่างชัดเจนโมหะก็ตามมาอีกราคะโทสะโมหะตามมาจากเรื่องของตัณหาบางทีบางคนก็ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยอำนาจความอยากก็เพราะว่าต้องการสนองความต้องการของตัวเองบอกว่าทำเพื่อคนอื่นนั่นคือปากเฉยไงทำเพื่อประชาชนบ้างทำเพื่อเพื่อนบ้านบ้างทำเพื่อพระเนรบ้างแต่ด้วยความอยากของตัวเองราคามันก็มากขึ้นซึ่งในที่นี้ถ้าบอกว่าเราเข้าใจคลาดเคลื่อนนะมันก็จะทำให้เราเข้าใจไปว่างั้นก็ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องอยากอะไรเลยสร้างก็ไม่ต้องสร้างทำอะไรก็ไม่ต้องทำให้ก็ไม่ต้องให้มันต้องขวนขวายมันต้องเดินทางมันต้องนั่นนี่เราฉันไม่อยากอะไรแล้วปล่อยวางเบิดแล้วเขาว่าหมดหมดที่ไหนโมหะรุมหัวมันอยู่เต็มที่กิเลสมันเอาเราสองทางนะมาฟังไม่ทางให้เราอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากทำนั่นอยากทำนี่งั้นไม่อยากไม่อยากทิ้งหมดทุกอย่างทิ้งหมดก็ปฏิเสธทุกอย่างปฏิเสธนั่นก็ความอยากอีกเหมือนกันตกอยู่อันเดียวกันเลยในข้อที่สี่ตัณหาเนี่ยมันก็มาพร้อมกับวิภวตัณหาด้วยความไม่อยากเป็นความไม่อยากมีไม่อยากได้ความไม่อยากก็คือความอยากเหมือนกันโอ้ยท่านพูดอะไรเนี่ยนี่มันจะไปยังไงอ่ะถ้าไม่ขวาสุดอยากได้มากก็ซ้ายสุดปฏิเสธทุกอย่างไม่เอาตรงนั้นไงท่านผู้ฟังเราเอาตรงกลางไม่ใช่ว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะแต่เราจะทำอย่างไรแม้ไม่มีตัณหาไม่ใช่ว่าเราจะทำไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างจนปวดเสียนเวียนกล้าวหรือเราก็ไม่ใช่ว่าปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่ทำอะไรเลยแต่เราจะเลือกทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือลักษณะที่ไม่ให้จิตเรามีราคะโทสะโมหะไปตามทางสายกลางได้เนี่ยเราถึงจะเอาชนะออกจากเจ้าตัณหาถึงเป็นเสนาข้อที่สี่นี้ได้ถัดมาในเสนาข้อที่ห้าคือทีนัมมิทะซึ่งหมายถึงความง่วงซึมความมึนเมาซบเซาต้นเปรียบเหมือนน้ำที่มีจอกแหนขึ้นปกคลุมทำให้ไม่เห็นอะไรข้างล่างน้ำมันไม่ใสไม่เห็นหรือเปรียบเหมือนคนที่ติดคุกถูกขังอยู่ในคุกถ้าใครเคยไปเยี่ยมคนคุกหรือว่าเคยติดคุกมาเองแล้วออกมาได้หรือว่าเคยดูหนังดูภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวิตในคุกก็ตามเราจะเห็นได้ว่ามันไม่สบายมันจะต้องสูญเสียทรัพย์บ้างถูกทำร้ายบ้างเวลาก็สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นี่คือทีนัมมิทะมันจะล็อกเอาไว้ให้จิตเราขุ่นมัวให้จิตเรามันแบบไม่สว่างสวยมันจะง่วงมันจะมึนคิดอะไรไม่ออกบางทีเรานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมไปง่วงไปเนี่ยอยู่รู้ถึงเวลาเราตื่นนอนตอนเช้านี่ตีสี่ตีห้าบางทีรู้สึกตัวแต่ก็น่าเหยื่อตีสี่ตีห้านอนต่อก่อนอีกสักชั่วโมงหนึ่งธรรมะไว้เดี๋ยวค่อยมาตามฟังก็ได้เนี่ยเนความคิดนี่มันออกมาได้ไงเพราะความง่วงซึมนี่ไงทีนัมมิทะเนี่ยแหละความง่วงเหงาความซึมเศร้าซบเศร้าคือทีนัมมิทะมันกลุ่มรุมห่อหุ้มทำให้เราเนี่ยไม่อยากจะลุกหรือได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ยังจะแบบขอหาความสุขในการนอนความสุขในการเอนข้างความสุขในการเคลิ้มหลับหาไปอย่างนี้ทีนัมมิทะนี่ทำให้ทื่อท่านผู้ฟังทำให้ปัญญาของเราเนี่ยมันทื่อทำให้มันไม่แจ่มใสไม่สว่างสวยไม่ประพัดสอนมันจะเหมือนกับหุ้มเอาไว้ห่อเอาไว้หดหู่เสื่องซึมไม่สว่างคนที่ตกอยู่ในอำนาจทีนัมมิทะก็จะมีจิตนอนไปอย่างนี้บอกว่าโอ้คนเรามันต้องนอน8ชั่วโมงนะนี่ด้วยเหตุผลทางด้านงานวิจัยนั่นนี่ไปซึ่งที่เอาข้อนี้มาอ้างก็เพราะว่าถูกทีนัมมิทะนั่นแหละครอบงำแล้วทำไมอ้างนั่นอ้างนี่เกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องความง่วงความเสื่องซึมความซบเซาแต่มาในข้อที่6ตุมฝังเสนามาน คือความขาดกลัวความกลัวความขลาดไปวัดทำไมไม่ไปอ่ะกลัวผีเออพระอยู่วัดไม่กลัวผีเหรอที่ผีมักอยู่วัดพระหลอกง่ายหรือว่าความกลัวตายหรือว่าความกลัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะกลัวอะไรที่เราไม่รู้นั่นน่ะเขาเลยเรียกเหมารวมมากลัวผีกลัวความมืดกลัวที่สูงความกลัวทั้งหมดชนิดที่ไม่เป็นเหตุผลเนี่ยนะนี่คือในกรณีแต่เราจะเอาบริบทของผู้ปฏิบัติธรรมก็กลัวตายเป็นต้นกลัวผีเป็นต้นกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ก็อื่นๆบางทีเราเอาชนะผ่านมาได้เอาเช่นเรื่องกามเราไม่คิดเรื่องหิวกระหายเราไม่สนใจเรื่องง่วงฉันก็ผ่านมาแล้วบางทีมันนั่นมากลัวกลัวตายกลัวคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้คิดถึงลูกบ้างคิดถึงสามีบ้างคิดถึงพ่อแม่บ้างเขาป่วยอยู่ก็กลัวว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความกลัวนี่ทำให้จิตใจเราไปไม่ได้ความขาดกลัวนั้นยังรวมถึงความไม่กล้าด้วยไม่กล้านั่นคือไม่ต้องการเผชิญหน้ากลัวว่ามันจะมีปัญหาไม่กล้าเผชิญหน้าหมายถึงไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับกิเลสเช่นบางคนเนี่ยจะให้พิจารณากายว่ากลัวกลัวชนากายทำยังไงเห็นกระดูกโอ้เห็นแล้วกลัวกลัวกลัวเลือดความกลายกลัวเนี่ยเป็นเสนาที่6ทำให้เราไม่ปฏิบัติธรรมทำให้เราไม่มาใคร่ครวญตามความเป็นจริงเราไม่ใคร่ครวญไม่ปฏิบัติตามความเป็นจริงกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้เอาข้อนี้มาอ้างก็จะตกอยู่ในเงื้อมมือของมารได้มันใช้เงื่อนไขเสนากองทัพของมันในข้อนี้ทำให้เราหลุดออกจากอำนาจของมันไม่ได้ตอนนี้เป็นธรรมะสีดำนะคือถ้าใช้ธรรมะที่ไม่ดีในการที่จะให้ได้จุดประสงค์ของเราเนี่ยเรากลายเป็นพวกมารทันทีเพราะมารมีปกติอย่างนี้ไงใช้ธรรมะสีดำเหล่านี้ที่ว่ามาจนถึงข้อกลัวเป็นข้อที่6ในการที่จะให้ตามจุดประสงค์ของมันคือให้เราหลุดออกจากอำนาจของมันไม่ได้ในข้อที่7ตามบทฟังคือความสงสัยความเคลือบแคลงท่านใช้คำว่าวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความไม่มั่นใจไม่ลงใจไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจทำไมอย่างนั้นไม่ได้ต้องอย่างนี้หรือว่าความที่สงสัยไปหมดอะสงสัยนี่ไม่เหมือนกับคำถามนะทุกฝั่งเพราะว่าคำถามทั่วไปที่ไม่ได้เกิดจากความเคลือบแคลงเห็นแย้งก็มีคือเราจะใช้บทเรียนชนะให้ถูกคือคำถามก็ส่วนหนึ่งความสงสัยก็โดยทั่วไปเป็นความหมายกลางๆแต่ถ้าจะหมายถึงอวิจิกิจฉาเราควรใช้คำว่าเคลือบแคลงความเห็นแย้งความเคลือบแคลงความเห็นแย้งหมายถึงวิจิกิจฉาแต่ว่าบางทีเราก็สงสัยในบางเรื่องโดยไม่ได้เกิดจากวิจิกิจฉาบางทีก็มีจึงออกมาเป็นคำถามก็ได้วิจิกิจฉามีอยู่ในจิตใจเหมือนก็ออกมาในรูปของความสงสัยเหมือนกันออกมาในรูปของคำถามได้เหมือนกันวิจิกิจฉาเนี่ยมันมีเหตุมาเกิดจากการที่เราไม่มั่นใจไม่มีคนคอยแนะนำไม่มีครูบาอาจารย์สั่งสอนคิดนึกบางทีไปตามจินตนาการของตัวเองตัวข้าพเจ้านี่แหละมีวิจิกิจฉามากสมัยก่อนตอนบวชใหม่ๆหรือก่อนบวชเนี่ยทำไมต้องอย่างนี้มาอย่างนั้นคือถามไม่ได้ถามจะเอาความอะถามหาเรื่องถามตามเอาความพอใจของตนตนเองพอใจอย่างนี้ก็คิดว่าจะทำอย่างนี้แต่ก็บอกให้ทำอย่างนั้นก็ทำไมต้องทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้มันจะไม่ได้เหรอก็ด้วยความไม่ลงใจนั่นเองด้วยวิจิกิจฉามันก็ทำให้จิตใจเราไปไม่ได้เหมือนเรื่องผูกรัดเอาไว้มันพูดถึงความข้องใจความไม่ลงใจความกังวลมันคล้ายๆกับความกลัวด้วยนะมีส่วนของความกลัวอยู่คือถ้าเราข้ามความกลัวจุดนั้นมาได้มันก็จะกังวลใจไงความกังวลใจในลักษณะที่ว่าคนถือเงินมาก สมัยก่อนก็เป็นกองเกวียนแบกสินค้าไปมีผ้าอาหารหรือว่าทรัพย์สินเพชรนิลจินดาสินค้าต่างๆที่มีมูลค่ามากเดินข้ามผ่านทางกันดารก็จะคอยกังวลใจอยู่เอ๊ะจะมีใครมาออกดักปล้นไหมทางนี้ไม่เคยมาเลยความกังวลใจนี่คือวิจิกิจฉาพอเขาโผล่มาจ้าเอ๋ตกใจขึ้นโอ้นี่ตกใจกลัวมากความกลัวนั่นก็มาด้วยไอ้ที่กังวลใจก่อนแล้วก็คือวิจิกิจฉาด้วยหรือแต่สมัยนี้อ่ะคุณไปซื้อทองหรือไปเบิกเงินจากธนาคารมาหลายแสนหรือหลายล้านเสร็จแล้วก็ถือเงินมาจะมาขึ้นรถจังหวะเนี้ยโอ้ยถ้าใครวิ่งมาเรากระชากเอากระเป๋าเงินไปโอ้แย่เลยเอาเงินขึ้นมากอดเอาไว้ของมากอดเอาไว้ก็ยังเหลียวหน้าแลหลังใครจะเข้ามาใกล้ไหมมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับมาโอ้ยดีบกังวลใจมากนี่ลักษณะของวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงความกังวลใจไปหมดความเคลือบแคลงนี้ต้องมาฟังอย่างไปทางข้างความหยาบก็ได้คือเราคิดว่าเราเก่งเราดีเราก็ด้วยวิจิกิจฉาก็จึงถามนั่นถามนี่สงสัยทำไมไม่อย่างนี้ต้องอย่างนี้อยู่ไปตัวเองเก่งตัวเองดีตัวเองถูกคนอื่นไม่ดีไม่ได้ไม่เก่งเท่าตนมันก็จะไม่เกิดวิจิกิจฉาด้วยจุดนี้แหละที่ว่ามันต่อไปอีกถ้าบอกว่าเราเอาชนะวิจิกิจฉาได้ต่อไปเสนาของมารเนี่ยมันก็ยังเอาความลบหลู่ความหัวดื้อลักษณะของการยกตนซึ่งยกตนนี่เป็นอีกข้อหนึ่งนะแต่พอเราสงสัยเคลือบแคลงไม่ลงใจแล้วก็จะดื้อดึงแบบว่าไม่ฟังไม่นอบน้อมไม่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นแต่เป็นลักษณะนินทาลับหลังลบหลู่หัวดื้อความลบหลู่ความหัวดื้อนี่เป็นเสนาอย่างที่8ไม่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นก็เรียกว่าหนานั่นเองหนาเนี่ยมันก็คือเหมือนวัวเหมือนควายเนี่ยมันไม่รับฟังคำสั่งจะเอาแอกใส่มันก็สลัดออกจะดันให้มันเดินไปมันกลับถอยหลังหรืออยู่นิ่งโอ้ยทำไมมันดื้อขนาดนี้ไม่ยอมฟังความหรือเราบอกให้ทำอย่างหนึ่งมันนั่นไปทำอีกอย่างหนึ่งสำร้ายแต่เป็นคนนะสั่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดันลบหลู่อีกว่าโอ้ยทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมคนนี้ไม่สั่งอย่างนั้นล่ะใช้คนนั้นไปสินี่ลบหลู่คำว่าคำบอกเขาอีกการลบหลู่ความหัวดื้อมีรวมถึงการลืมบุญคุณด้วยนะคนอื่นเขามีบุญคุณอย่างไรเราลืมบุญคุณของเขาเนี่ยทำให้ลบหลู่คุณของเขาการลบหลู่คุณของเขานี่นี่คือในข้อนี้เราไม่ควรลืมบุญคุณของใครทั้งหมดหรือคนที่จะมีความลึกรู้ถึงบุญคุณของคนอื่นเขารู้ถึงแม้แต่คุณของคนที่ต่ำกว่าเราหรือสูงกว่าเราหรือเท่ากับเราอาชีพบางอย่างเราอาจจะคิดว่าต่ำต้อยติดดินเช่นคนทำความสะอาดอย่างเงี้ยบางคนเขาก็ไปดูถูกเอ้าแต่ถ้าไม่มีคนทำความสะอาดสร้างคุณในการที่ทำให้สิ่งของมันสะอาดได้ถนนสะอาดได้บ้านเรือนสะอาดได้ห้องน้ำสะอาดได้เนี่ยโอ้ยนี่คุณของเขาคุณไม่เห็นนะเนี่ยการที่เราไม่เห็นคุณข้อนี้ลบหลู่คุณของเขาอีกนี่เนี่ยถูกมารกุมหัวใจอยู่ตกเป็นเครื่องมือของมารอยู่เป็นทาสของมันอยู่นี่คือเสนาข้อที่8หรือในเสนาข้อที่9ตัวฝั่งกองทัพของมันคือคนเราพอทำความดีปฏิบัติดีแต่เป็นทางคฤหัสถ์ก็เอาร่ำรวยมีเงินทองขึ้นมาในการได้ลาภมีเสียงสักการะได้รับการสรรเสริญเยินยอหรือถ้าเป็นพระปฏิบัติมาแล้วทำมาแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศึกษาพระธรรมวินัยเทศได้บอกได้ต่อมาก็มีชื่อเสียงมีลาภสักการะ มีการสรรเสริญเยินยอมากขึ้นนี่คุณจะตกอยู่ในอำนาจของมารข้อนี้ไหมในความที่ว่ายินดีในสิ่งนั้นอย่างที่ว่านะว่ามารเนี่ยเอาเราสองทางเสมอพอเราขัดสนพอเรามีปัญหามันก็ทำให้เราไม่ยินดีพอเราจะยินดีในการปฏิบัติมันก็ทำให้เราหิวกระหายอยากได้พอเราละความอยากมันก็มาเอาง่วงมาใส่หรือเอาความสงสัยความเคลือบแคลงมาที่ทำไมต้องทำอย่างนี้เราใช่ไหมถูกทางหรือเปล่าเราข้ามมาได้เราจะไปดีไปชอบดีได้แล้วมันเนี่ยเอายกย่องสรรเสริญมาใส่อีกเหมือนพระพุทธเจ้านี่ตอนเป็นโพธิสัตว์อีกนิดเดียวจะตายอยู่แล้วเหลือแค่ความบางๆของหนังท้องติดกับกระดูกสันหลังนี่บางแค่ไม่กี่มิลลิเมตรตรงนี้ขาดปั๊บตายเลยมันก็มายกย่องโอ้ยท่านบำเพ็ญตบะขนาดนี้นี่เก่งมากเลยดีมากเลยโอ้ยมีใครจะทำได้เท่าท่านเลยดีสุดๆเลิศสุดๆเอาหน้าทำมาขนาดนี้กินข้าวเถอะให้อยู่สบายบ้างดูการมันจะลำบากเกินไปท่านทำดีมาแล้วนะนี่มายกย่องมาสรรเสริญปราบสการะสรรเสริญเนี่ยมันไม่ถูกไม่ดีแต่จิตใจไปติดยึดถือสิ่งนั้นพลาดเลยติดกับดักของมารทันทีมันเอามาล่อไงทีนี้ก็ในทางตรงข้ามก็จริงอีกแต่ว่าคนจะเอาลาภสการะเสียงสรรเสริญมายกย่องท่านอย่างนั้นอย่างนี้เอาแล้วถ้าเราปฏิเสธกิเลสมันเอาเราสองทางเสมอนะให้เราได้แต่เราบอกเออฉันไม่อยากได้มันก็ทำให้เราปฏิเสธแต่ปฏิเสธไปหมดมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันมันก็กลับกลายไปเป็นความหัวดื้อความลบหลู่ความไม่เห็นคุณของคนไม่เห็นคุณในการสักการะไม่เห็นคุณในลาภที่เขาเอามาให้ลาภที่เกิดขึ้นก็กลับไปเป็นเสนาอย่างที่8เพลินลุ่มหลงพอใจในมันก็มาเป็นเสนาอย่างที่9และในเสนาข้อที่10ตุ้มฟังกองทัพของมันคือการยกตนการดูหมิ่นผู้อื่นก็คือว่าคุณของตนนิดเดียวเนี่ยยกขึ้นใหญ่เท่าโหยภูเขาหิมพานต์ถ้าเคยเปรียบเทียบหนอนเนี่ยนะตัวนิดเดียวมันคิดว่ากำลังของมันเนี่ยโอ้ใหญ่เท่าช้างสารมันยกขึ้นเอาอุจจาระก้อนนิดเดียวของมันที่มันกินอยู่เนี่ยก็เรียกว่าขี้ดินยกขึ้นมาแล้วบอกเนี่ยดีมากๆเลยบรรยายสรรพคุณของมันทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยังก็แบบว่ามีมากมายมหาศาลมโหฬารเท่ากับภูเขาหิมพานต์เนี่ยนี่คือการยกคุณของตัวเองขึ้นมีนิดเดียวไม่ได้มากอะไรแต่ยกขึ้นแบบพูดดูดีไงส่วนคุณของคนอื่นแม้มากเท่าขนาดภูเขาหิมพานต์ก็พูดให้เหลือมีแค่นิดเดียวได้นี่แบบว่าดูมีคนอื่นส่วนคุณตระเตรียมอาหารนี่ไงไว้ให้คนมาบริโภคอาหารของเราแหมข้าวถ้าพีเดียวเนี่ยใส่มาเตรียมมาอาหารอย่างหนึ่งสองอย่างมีนิดหน่อยโอ้ยอธิบายสรรพคุณอย่างทุกอย่างเลยนะข้าวนี่อย่างนั้นอย่างนี้ฉันอุตส่าห์หามาคุยเยอะแยะต้องต่อคนนั้นติดคนนี้เตรียมอย่างนั้นอย่างนี้คุยเยอะเลยของคนอื่นเนี่ยเขาดีจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะปริมาณเยอะไม่ว่าจะอะไรเยอะแยะมากมายก็จะพูดในตำนองว่าโอ้โหเยอะปานนี้คนเขาจะกินหมดเหรอเนี่ยก็พูดอย่างนี้คือดูหมิ่นคนอื่นเขาหรือบอกอาหารอย่างเงี้ยเอาไปถวายครูบาอาจารย์พระก็ไม่กินหรอกเนี่ยนี่เรื่องอาหารนะยังเรื่องอื่นอีกการปฏิบัตินี่ก็ใช่เรื่องสมาธิเออฉันมีอาการเป็นอย่างนี้โอ้ยมาเที่ยวเล่าเที่ยวบอกส่วนอาการของคนอื่นไปถามก็คุณแล้วคุณเป็นยังไงเขาเล่ามาอย่างหนึ่งโอ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่นะไม่ถูกแล้วเธอต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เขาสอนก็อีกนู่นดูหมิ่นคุณของเขายกคุณของตัวเองหรือคนที่ปฏิบัติธรรมไปเสร็จๆใหม่ๆจากวัดออกไปกลับบ้านเนี่ยบางคนจะมีอาการอย่างนี้ว่าเท้าเนี่ยมันไม่ติดดินคือมันลอยเลยลอยแปลว่าฉันเป็นเสียแล้วนี่ยกตนแล้วคนอื่นนี่ต่ำเตี้ยต่ำต้อยกว่าฉันหมดฉันนี่ปฏิบัติธรรมมาแล้ว ดีด้วยได้สมาธิด้วยคนอื่นเนี่ยมันยังหนามยังไปปฏิบัติทำไม่ได้เริ่มก็เป็นในทางไม่ดีด่าเข้านั่นนี่นี่ตกอยู่ในกับดักของมารเสนาของมันในข้อที่10 10อย่างนี้ท่านผู้ฟังเราเจอแน่นอนไม่วาระใดก็วาระหนึ่งจะเอาชนะได้ง่ายหรือได้ยากมันแล้วแต่คนแต่ต้องเจอแน่โดยเฉพาะยิ่งผู้ที่จะข้ามพ้นเงื้อมมือของมันเนี่ยบางทีกองทัพนี้อยู่ที่ทางนี้เราจอกทางนี้ก็เจอมันกองทัพนั้นอยู่ที่อีกทางหนึ่งเราจอกทางนั้นเราก็ได้เจอมันเจอทุกทางเราจะทำลายความเป็นตัวตนมาเนี่ยจะทำความเป็นตัวตนให้มันมีอยู่ในจิตใจของเราด้วยการบ้างด้วยลาภสการะบ้างด้วยความขาดกลัวบ้างด้วยความสงสัยบ้างทำให้ความเป็นตัวตนมันมีอยู่ตลอดตอนนั้นที่เราไม่ได้ต้องการจะเห็นหรือมีความเป็นตัวตนนั้นทำลายความเป็นตัวตนนั้นให้ได้ประเด็นถัดมาท่านฟังก็คือว่าเมื่อมันมีเสนาคือกองทัพกองกำลังของมันที่มั่นคงขนาดนี้นี่ไม่ต้องพูดถึงนะกองทัพเรือกองทัพบกกองทัพอากาศมันก็แค่นี้แหละคุณจะรบทางโซเชียลก็แค่นี้แหละต่อให้คุณมีการรบทางอวกาศด้วยเอาใส่เข้าไปอีกมีการรบทางด้านปฏิบัติการทางจิตวิทยาอีกมันก็แค่6กองพลแต่มามันมี10อย่างอ่ะของทัพของมันนี่แล้วถ้าจะแจกแจงนี่โอ้ยท่านแจกแจงได้มากกว่านี้พระพุทธเจ้าเนี่ยนี่ยกมาเฉยเพื่อเป็นทศกัณฐ์คือ10หน้าของมานี่มันมาแบบนี้คำถามในที่นี้ก็คือว่าแล้วเราจะชนะมันได้อย่างไรในวิธีละข้อท่านผู้ฟังยุทธวิธี 1. คุณจะเอาชนะกามคุณต้องละความเพลินในกามคุณต้องพอใจในเนกขมะเนกขมะคือความหลีกออกจากกามลักษณะกามเนี่ยคุณมันจะดึงเราไปให้เราเพลินไปให้เราพอใจไปเราจะแบบไม่เพลินไม่พอใจคือจะหลีกออกจากมันคือจะหันไปทางอื่นเสียนี่คือลักษณะของเนกขัมมะแต่ที่จะคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆกามเนี่ยอาหารต้องเป็นอย่างนี้ที่พักที่นั่งที่นอนเรื่องใช้เครื่องประดับอย่าจิตเอาไปคิดเรื่องนั้นเพราะความคิดนึงใดๆก็ตามมันจะมีอารมณ์ความรู้สึกติดตามมาด้วยเราคิดเรื่องเสือเรื่องหมอนเรื่องเพลงจิตใจเราก็ยินดีไปในทางกามเท่านั้นล่ะคุณก็หลีกออกจากเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นหรือออกจากการมสัญญานั่นเราเรียกว่าเนกัมมะแปลว่าการหลีกออกหลีกที่จะคิดไปในทางกามกามทั้งหลายมันก็กลุ่มรุมจิตใจของเราไม่ได้เราละความเพลินความพอใจไปในเสียงไปในกลิ่นการละนั้นก็ทำให้เราหลีกออกจากกามได้หรือจะเอาชนะกามได้ด้วยเรื่องของเนกัมมะแต่ไปในความไม่ยินดีที่บอกไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่ยินดีในการที่จะทำความดีแม้เราจะต้องทำความดีด้วยในเมื่อความไม่ดีเราก็ทำได้ไม่ยินดีในการทำความดีใช่ป่ะเราจะแก้มันด้วยการมีฉันทะการตั้งจิตอธิษฐานฉันทะนี่หมายถึงความพอใจความพอใจเนี่ยมันจะแตกต่างกับความอยากจุดหนึ่งตรงที่ว่าความพอใจนั้นจะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีๆต่อไปได้แต่ถ้าความอยากคำว่าตัณหาเน้นพระพุทธเจ้าใช้ในบริบทของสิ่งที่เป็นอกุศลเท่านั้นคำว่าฉันทะคือความพอใจนี่ใช้ในบริบทของความดีได้หรือการอธิษฐานการอธิษฐานหมายถึงการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งฉันตั้งใจแล้วว่าจะนั่งสมาธิทุกวันตื่นนอนก่อนพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันนี่คุณตั้งจิตอธิษฐานแล้วความไม่ยินดีในการที่จะทำดีมันจะเบาบางลงหรือความไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ก็เราให้มีความสันโดษเลี้ยงง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิตมีความเลี้ยงง่ายยินดีในเสนาสนะตามที่จัดให้มันก็จะทำให้เราละความไม่ยินดีเราชนะเสนามาอย่างที่สองนี้ได้ ส่วนเรื่องความหิวความกระหายเราก็ใช้เรื่องความอดทนระวังอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากเราก็เป็นคนเลี้ยงง่ายรู้จักว่าหาเทคนิควิธีถ้าหิวตอนเย็นกินตอนเช้าก็ต้องเคี้ยวอาหารละเอียดละเอียดสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้การย่อยมันได้ทำอย่างมีประสิทธิภาพร่างกายดูดซึมอาหารได้อย่างเต็มที่ทำให้อาหารเราย่อยได้เนี่ยขาดสารอาหารเนี่ยไม่มีตำฝังร่างกายของเราสามารถที่จะย่อยแล้วก็ผลิตสารอาหารอะไรต่างๆตามที่ต้องการได้หมดอะถึงแค่ว่าเรากินให้มันหลากหลายหน่อยอย่ากินอย่างเดียวไปหมดมันก็จะทำให้เราข้ามความหิวความกระหายนี้ได้โดยความอดทนด้วยความเลี้ยงง่ายแต่มาในเรื่องตัณหาตัวบุฟังที่บอกว่ามันจะทำให้เรามีความอยากเป็นอีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็ปฏิเสธหมดทุกอย่างก็ไม่อยากเลยไม่ทำอะไรเลยแต่ว่าเราจะเอาชนะตัณหาได้ต้องเป็นทางกลางคือทำอะไรก็ตามโดยความอยากความต้องการเนี่ยต้องมีมรรคไปด้วยเสมอถ้ามีมรรคอยู่ในสิ่งที่เราจะทำในสิ่งที่เราอยากทำนั้นก็ได้ใช้คำนี้ภาษาไทยแล้วเรามีมรรคอยู่ให้ได้ไม่ได้จิตใจไปในทางกามมีศีลรักษาอยู่มีสติมีสมาธิทำสิ่งนั้นได้ไม่มีปัญหาเพราะมันจะไม่ใช่ได้ด้วยความอยากความอยากเนี่ยตรงฝั่งมันถมไม่เต็มคือถ้าเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ได้มาอีกไปหามาจนได้ได้เสร็จแล้วมันก็ยังอยากอย่างอื่นต่อไปอีกนะความอยากระงับลงสักหน่อยหนึ่งต่อไปก็ยังมาอีกเราจะกำจัดความอยากได้ไม่ใช่ไปแสวงหาแต่กำจัดความอยากได้ด้วยความพอใจด้วยความสันโดษความสันโดษนี่ท่านจึงว่าเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความพอใจนั่นเองในสิ่งที่เรามีความพอเพียงในสิ่งที่เราเป็นลักษณะความพอเพียงความสันโดษในสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่ตั้งเป้าหมายในชีวิตไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องสังกตาอยู่กับที่แต่คุณต้องเป้าหมายในชีวิตได้ด้วยอิทธิบาทสี่แต่เราเจริญอิทธิบาทสี่ให้ถูกต้องตัณหาเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้ในสิ่งที่เรามีความปรารถนาอยากได้นั้นดูอย่างคนที่ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นอรหันต์ธรรมดาธรรมดาอรหันตสัมมาสัมพุทธะนี่แหละพระพุทธเจ้าของเรานี่ตอนเป็นโพธิสัตว์นี่ก็อยากที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านะเอาละนี่ไม่ใช่ความอยากหรอกอยากแน่นอนดูฟังแต่อยากบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทำชั่วนี่นั่นคือตกอยู่ในอำนาจของตัณหาแต่ถ้าอยากจะบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเจริญอิทธิบาทสี่นี่ไงเราจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของตัณหาได้เอาอิทธิบาทสี่มาก็ได้เอามาใช้ในการที่จะเอาชนะมันในข้อนี้ที่จะไม่ให้เราตกไปเป็นทาสของตัณหาส่วนเรื่องทีนมิทะคือความเกลิ้มความง่วงซึมจะเอาชนะได้กูได้อุบายในการแก้ง่วง8อย่างได้เคยตรัสบอกไว้กับท่านพระมหาโมกขลานะเอาว่าให้ลุกขึ้นยืนเอาน้ำล้างตาบ้างนี่คือในข้อที่6แล้วก่อนนั้นๆก็เอาให้ดูดาวฤกษ์ให้เห็นแสงสว่างก่อนนั้นๆก็เอามือลูบตัวหรือว่าการท่องเอาธรรมะต่างๆมาทบทวนการสาธยายธรรมการคิดนึกหรือว่าแค่การตั้งจิตให้ดีว่าจะไม่ให้ความง่วงเกิดขึ้นนี่ก็จะเอาชนะทีนมิตาคือความง่วงสืบได้การนึกถึงแสงสว่างนี่ช่วยได้ท่านผู้ฟังเพราะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนในการที่จะทำให้เราง่วงมันก็จะทำงานน้อยลงเวลาที่มีแสงสว่างมากขึ้นแต่มาในความขาดกลัวความขาดกลัวนั้นเราจะเอาชนะได้ด้วยการให้ถ้าคนกลัวตายเขาจะตายก็ตายฉันให้ชีวิตฉันไปซะฉันไม่ได้ว่าจะห่วงหรือรักษาชีวิตฉันคิดแต่จะให้ชีวิตให้ดวงตาให้เนื้อหัวใจการคิดที่จะให้เนี่ยจะทำลายความขาดกลัวนั้นได้พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์แต่ความกลัวเกิดขณะนั่งแต่ก็นั่ง กำจัดความคลายกลัวนั้นความคลายกลัวนั้นแก้ได้ด้วยการโยนิโสมนสิการด้วยเพราะว่าถ้าเราใคร่กลัวโดยแยบคายจริงๆแล้วเห็นว่าความกลัวเนี่ยมันไม่มีอะไรคือความกลัวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่แบบจะทำให้เราเป็นอะไรได้อย่างเช่นว่าคุณกลัวที่สูงแล้วคุณทำไมกลัวที่สูงกลัวตกลงไปแล้วมันเจ็บแต่ว่ามันยังไม่ตกนี่คือแค่กลัวเฉยๆไงหรือคนกลัวหนูทำไมกลัวหนูอ่ะโอ้ยมันดำมันเหม็นนั่นนี่แต่มันอยู่ไกลกันมันยังไม่โดนกันมันก็ไม่เป็นไรแต่ความกลัวมันเกิดก่อนแล้วไงแต่ถ้าเปรียบเทียบกับการอยู่ในโสมนสิการเนี่ยรู้เห็นตามความจริงบอกมันเป็นอย่างนั้นคือเห็นอยู่ด้วยกันแต่ว่าก็ไม่กลัวแต่ก็มีความระมัดระวังในการที่จะไม่ให้ตกลงไปไม่ให้สัมผัสโดนกันความระมัดระวังนี่ไม่เหมือนความกลัวจะแก้ความกลัวนี้ได้ก็ด้วยอยู่ในโสมนสิการด้วยส่วนความสงสัยความเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาสามารถแก้ได้ด้วยศรัทธาคือความมั่นใจคือคนไม่มั่นใจคนลังเลเนี่ยต้องแก้ด้วยความมั่นใจคือศรัทธาจะทำให้ไม่ลังเลได้ความมั่นใจหมายถึงศรัทธานี้คือมั่นใจในพุทโธธัมโมสังโฆเราจะมั่นใจในพุทโธธัมโมสังโฆได้คุณก็ต้องมีการได้ฟังธรรมะของสัมบรุษคุณต้องมีการใคร่ครวญธรรมคุณต้องมีการคิดวิเคราะห์ให้แยบคายพวกนี้มันก็คือปัญญานั่นแหละมีศรัทธาที่ไหนก็ต้องมีปัญญาตามไปด้วยจะเอาชนะความสงสัยความเคลือบแคลงได้โดยศรัทธาของเราศรัทธาในการปฏิบัติศรัทธาในเส้นทางศรัทธาในผู้สอนมีศรัทธาเต็มที่แล้วเราจะไม่สงสัยเลยไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสดาต้นนี่คือความไม่สงสัยแล้วไม่มีวิจิกิจฉาแล้วก็เอาชนะมันได้แต่มาความลบหลู่ความหัวดื้อการลืมบุญคุณคนเสนาในข้อที่8ก็เอาชนะด้วยการถ่อมตนด้วยการสงบเสงี่ยมด้วยความกตัญญูกตเวทีจิตใจที่นุ่มที่อ่อนจะเอาชนะความแข็งกระด้างของการลบหลู่ความหัวดื้อได้ให้เราเห็นคุณของคนระวังแม้น้อยอย่างคนล้างห้องน้ำนี่มีคุณมากนะอย่าไปดูถูกคุณของเขาว่าโอ้ยทำอะไรนิดๆหน่อยๆโอ้ยความสะอาดนี่มันมีได้นี่ก็เพราะว่าคนเหล่านี้แหละเราให้เห็นคุณของคนจิตใจเราจะเอาชนะความลบหลู่ความหัวดื้อนี้ได้แต่มาในข้อที่9ดูบ้างลาภสักการะเสียงสรรเสริญยศที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องนี่จะเอาชนะได้ด้วยการเห็นความไม่เที่ยงในลาภสักการะนั้นอย่าลืมนะกิเลสเราสองทางเสมอเราจะหนีจากมันก็เอาลาภสักการะมาใส่เราอีกเราจะบอกว่างั้นฉันปฏิเสธหมดก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะไปติดกับใดข้างหนึ่งเราก็ต้องเห็นลาภสักการะนั้นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงตัวอย่างนี้เคยมีมาในสมัยพระพุทธเจ้ากกุสันทะสมัยนั้นถูกสีมานได้ไปดลใจชาวบ้านกลุ่มหนึ่งก็ให้ไปด่าทอว่าร้ายพวกเราสาวกของพระพุทธเจ้ากกุสันทะพอไม่ได้ผลก็จึงดลใจชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งให้ไปยกย่องสรรเสริญถวายสิ่งของนั่นนี่พระพุทธเจ้าท่านก็แนะนำให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในลาภสักการะนั้นในการเห็นความไม่เที่ยงตรงจุดนี้แหละในลาภสักการะที่เกิดขึ้นนี่จะเป็นการเอาชนะเสนามาในก้อนนี้ได้คือบางคนเนี่ยนะมันพอทำความดีนั่นนี่แล้วเกิดสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเอาคิดว่าในทางการค้าการทำธุรกิจเราตัดสินใจอย่างนี้ทำไปอย่างนั้นแล้วเกิดร่ำรวยเงินทองขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะคิดว่าเราเก่งขึ้นทันทียกตนข่มท่านทันทีแต่ไม่ได้ทึกถึงบุญถึงกุศลถึงความไม่เที่ยงในจุดที่ว่าฉันสร้างเหตุมาอย่างนี้ฉันเกิดได้ผลเป็นอย่างนี้นี่ถ้าไม่นึกถึงจุดนี้นะเราก็จะถูกมาเนี่ยกุมหัวใจเอาไว้ใช่ไหมตกเป็นเครื่องมือของมันแต่ถ้าเราเห็นว่าไอ้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันมีเหตุปัจจัยนะมันเป็นอนัตตานะ นี่เราจะไม่ตกอยู่ในเงื้อมมือของมารได้ในเสนาข้อสุดท้ายท่านฟังที่พูดถึงการยกตนการดูหมิ่นผู้อื่นนี้เราจะแก้ก็ได้ด้วยการที่เราให้เห็นแก่นของพรหมจรรย์คือบางคนได้สมาธิจะไปยกตนว่าฉันดีกว่าเขาแล้วผู้อื่นนี่ไม่ดีเท่าฉันให้เราแก้ได้ด้วยการเห็นแก่นของพรหมจรรย์ว่าพรหมจรรย์นี่ไม่ใช่เปลือกนะสิ่งของที่คุณตระเตรียมวนมันแค่สะเก็ดโอ้สมาธิที่คุณได้มันแค่ไม่ถึงกระพี้เลยแค่เปลือกมันเฉยมันมีต่อไปอีกเป็นกระพี้ของมันต่อไปอีกถึงแก่นของมันจะไม่หยุดความพอใจเพียงแค่สิ่งต่างๆภายนอกทำให้เราสามารถที่จะไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นดูหมิ่นคนอื่นได้เอาชนะได้ด้วยการที่นึกถึงแก่นของพรหมจรรย์หมายความว่าที่เหนือยิ่งไปกว่านี้มันยังมีอยู่นะอย่าไปติดอยู่ตรงเฉพาะข้าวของอย่าไปติดอยู่ตรงเฉพาะความเข้าใจในตัวหนังสือนั้นอย่าไปติดอยู่เฉพาะในศีลอย่าไปติดอยู่เฉพาะในสมาธิแต่ที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยมันมีอยู่ทั้งวิมุตติทั้งวิมุตติยานัตสนะจนถึงนิพพานนั่นแหละเราไล่เรียงไปตามลำดับนี้เราจะเอาชนะเสนามาในทั้ง10ข้อได้ดูฟังเจอแน่นอนไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งการพยายามในดูฟังมันไม่แพ้หรอกคือถ้าเราคิดว่าเออฉันเอาชนะทีนั้นไม่ได้ไม่ได้วันนี้ฉันโอ้น่วมเลยนอนคือเราตกเป็นท่าของมันมานานแล้วมาเนี่ยเราตกเป็นท่าของมันมานานแล้วความแพ้เนี่ยอย่าไปพูดเลยว่าแพ้กี่ครั้งเราเอางี้แล้วกันว่าถ้าเราไม่เลิกนั่นก็เราไม่แพ้บางทีมันก็ผิดพลาดบ้างก็ธรรมดาใช่ป่ะบางทีมันไม่สามารถเอาชนะได้บ้างก็ใช้ข้อมูลนี้ไปในการเรียนรู้ตัวความผิดพลาดมันไม่ใช่ความผิดพลาดมันคือการเรียนรู้เรียนรู้ที่ว่าจะเอาชนะมันอย่างไรแน่นอนว่าทั้งหมดทั้งสิ้นในทางออกนั้นต้องมีองค์ประกอบเป็นทางอันประเสริฐเราปฏิบัติตามทางนี้แล้วทุกฝั่งสามารถที่จะเอาชนะเสนามาได้แน่ตรงนี้แหละต้องใช้ความกล้าความกล้านั้นหมายถึงความเพียรความเพียรนั้นหมายถึงการทำจริงแน่จริงศาสนานี้คำสอนนี้ทุกฝั่งสำหรับคนจริงเท่านั้นคนทำจริงแน่จริงคนกล้ากล้าด้วยปัญญานะไม่ใช่กล้าบาบินกล้านั้นหมายถึงเพียรเปลี่ยนนั้นหมายถึงการทำจริงแน่จริงคนจริงด้วยความกล้ามีปัญญาเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้สามารถที่จะชนะเสนามารได้เราก็จะย่อมพบความสุขอันเกษมคือนิพพานนั่นเองฝากไว้ในช่วงใต้ร่มโพธิบทเรื่องกองทัพของมารทั้ง10หรือเสนามาร10ประการช่วงใต้ร่มโพธิบทนี้จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร